نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سامعین اور سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ محمد کی ہے، اور آج یہی آیت کریمہ میرے بحث کا موضوع ہے. پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے عملوں کو رائیگاں مت کرو. ترجمے سے یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ اگر کوئی آدمی اطاعت رسول، اطاعت خداوندی کو چھوڑ کر کسی تیسری کی اطاعت کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع اور رائیگاں ہو جائیں. اسی بات کو حضرت مالک ابن انس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور یہ روایت موطا میں ہے. وعن مالک ابن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت رسولی رواہ فی الموطا. مالک ابن انس کہتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے. آیت کریمہ سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ دو ہی چیزیں ہمیں پکڑنی ہیں، اور یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ دو ہی چیزیں معمول بہا ہونی چاہیے، ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت. اب اگر کوئی آدمی ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دے اور کوئی تیسرا راستہ اپنائے تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ اس کے گمراہی اور اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا. اور آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ایسا آدمی جو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کوئی تیسری روش اختیار کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. گویا قرآن اور سنت انہی دونوں چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور مذہب اہل حدیث کے یہی دو اصول ہیں. یا یوں کہو کہ دستور اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. دکھنے میں تو دونوں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول، بظاہر دونوں دو چیزیں ہیں، لیکن اگر غور و فکر کی نگاہ ڈالو تو ان دونوں میں سوال اور جواب کی نسبت نظر آئے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ سوال اور جواب دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں. ہر سوال کا جواب اور ہر جواب کا سوال کیسے؟ آیت کریمہ میں غور کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی. سوال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ایمان والے کیسے کریں، کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود روئے زمین پر نزول فرما کے، نمودار ہو کر کے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ میری اطاعت اس طریقے سے کرو. تو سوال یہ ہے کہ پھر ایمان والے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کس طرح کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اطیعوا اللہ سے، اور واطیعوا الرسول کے اندر اسی کا جواب ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی. کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ تو میرے رسول کی اطاعت کرو تو در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہوگی. تو گویا کہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول دونوں میں سوال اور جواب کی نسبت ہے، اور سوال اور جواب کے اندر بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. سوال بغیر جواب کے نہیں ہوتا، جواب بغیر سوال کے نہیں ہوتا. ایک سوال آپ یہاں کر سکتے ہیں کہ دین میں تو حقیقی مطاع، یعنی جس کی حقیقت میں اطاعت کی جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھر اطاعت رسول پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا واقعات کی دنیا ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود نازل ہو کر کے اپنی اطاعت کی راہ نہیں بتاتا، بلکہ رسول کو اپنی اطاعت کا ذریعہ بناتا ہے. یعنی رسول کی اطاعت کرو تو در حقیقت وہی میری اطاعت ہوگی. اور اسی حقیقت کو ایک جگہ یوں واضح کیا گیا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنا چاہے وہ رسول کی اطاعت کرے. جو رسول کی اطاعت کرے گا سمجھو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی. تو گویا معیار ہدایت قرآن اور سنت ہے، معیار ہدایت اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول ہے. اب اگر کوئی آدمی کوئی تیسرا راستہ نکالتا ہے تو در حقیقت یہ ضلالت کی روش ہوگی، ضلالت کا راستہ ہوگا، گمراہی کا طریق ہوگا. اب آئیے، جو اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں انہیں دیکھ لیا جائے کہ ان کے مذہب کے جو عقائد اور اعمال ہیں وہ قرآن اور سنت کے معیار پر کتنا پورا اترتے. آئیے ان کے ایک ایک عقیدے اور ایک ایک عمل کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پیش کر کے دیکھتے ہیں. یہ کسوٹی، یہ معیار قرآن و سنت کی واضح کر دے گی کہ ان کا یہ عقیدہ کھڑا ہے، یہ عقیدہ کھوٹا ہے، ان کا یہ عمل کھڑا، ان کا یہ عقیدہ کھڑا یا کھوٹا. سب سے پہلے ہم ان کے ایک عقیدہ و عمل کو قرآن و سنت کی اس کسوٹی پر پیش کرتے ہیں. عقیدہ و عمل کیا ہے ان کا؟ کہ انہوں نے تکفیر کی مشین گن اپنے کاندھے پر رکھ رکھی ہے. اپنے علاوہ یہ تمام مسلمانوں کو تکفیر کی اس مشین گن سے شوٹ کرتے رہتے ہیں. ان کے مذہب کے جتنے معتقدین ہیں ان کے علاوہ یہ سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. ذرا ان کے اس عقیدے اور عمل کو ہم قرآن و سنت کے معیار پر کس کر دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ اور عمل کتنا صحیح ہے، کھڑا ہے یا کھوٹا ہے. اپنے مذہب کے معتقدین کے علاوہ یہ سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ اور عمل کیسا ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت ملاحظہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں زمین میں چلو، کوئی بات پیش آ جائے تو تحقیق کرو اور دیکھو، جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو اس سے ایسا مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کا کہنے والا ہو تو اسے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا، جو السلام علیکم کہے اسے کافر مت کہو، یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے، لست مومنا تو مومن نہیں ہے۔ تو گویا کہ السلام علیکم کہنے والے کو قرآن حکیم میں کافر کہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث دیکھ لیتے ہیں، بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں، حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ من صلی صلواتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمۃ اللہ ورسولہ۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے، پانچ وقت کی نماز، اذان دے پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے اور پنج وقت کا نمازیں پڑھے، من صلی اللہ صلاتینا یا صلواتینا واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، واکل ذبیحتنا اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو یہ وہ مسلمان ہے۔ فذلک المسلم الذی، یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے، گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد کر لیا ہے، تو دیکھو اسے غیر مسلم اور کافر کہہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو نہ توڑو۔ ہم پنج وقت نمازیں نہیں پڑھتے، ہم مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے، ہم کیا قبلے کی طرف کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، سب کچھ کرتے ہیں، پھر ان تمام باتوں کے باوجود اگر کوئی ہمیں کافر کہے تو بتاؤ وہ کس جرم کا مرتکب ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم سے انحراف کر رہا ہے، اور کھلم کھلا قرآن اور حدیث کے احکام شریعہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ان کے ایک عقیدے اور عمل کو ہم نے قرآن و سنت پر پیش کیا تو قرآن و سنت نے اسے کھوٹا ثابت کر دیا ہے، قرآن نے بھی کھوٹا ثابت کیا اور حدیث میں بھی کھوٹا ثابت کر دیا کہ تم جو سب کو کافر کہا کرتے ہو، ذرا تکفیر کی مشین گن سنبھال کر چلاؤ، کہیں یہ مشین گن تمہاری طرف نہ پھر جاوے۔ ان کا ایک عقیدہ اور عمل اور ہے، عقیدہ ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ نور ہیں۔ آئیے ایک آیت پر نظر ڈالتے ہیں، مولانا نے ابھی وہی آیت پڑھی ہے، ہمیں جدید انداز سے اس پر نگاہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر غور و خوض کی نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ قل انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ انما انا بشر، تین لفظ ہیں، انما انا بشر، انما کو چھوڑ دو، انا مانے آئی میں، بشر مانے آدمی، بشر، تو انا بشر کا مطلب ہوا میں ایک انسان ہوں۔ اچھا، میں ایک انسان ہوں، انا مانے میں اور بشر مانے انسان، میں ایک انسان ہوں، تو پھر انما کا ایک ہے۔ عربی کے کسی طالب علم سے پوچھو کہ انما کا مفاد کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے کہ انا بشرن کا مطلب ہوا میں ایک انسان ہوں، تو پھر انما لانے کی کیا ضرورت؟ عربی کے کسی طالب علم سے پوچھو گے، مولوی بہت اچھلتا ہے نا، ذرا بتائے انما کا مفاد کیا ہے، قیامت تک نہیں بتا سکتا ہے. انما کا مفاد سن لے، معلومات میں اضافہ کرتا ہوں کہ انما جب ایسے جملے پر داخل ہو جائے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے سے متصل جو لفظ رہتا ہے بات والے کے اندر منحصر کر دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ انما انا بشرم، اگر انما نہ لگایا جائے کہا جائے انا بشرم میں ایک انسان ہوں، لیکن کہا جائے انما انا بشرم میں انسان ہی ہوں، یہ ترجمہ ہوگا. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی آدمی اگر ترجمہ کرے گا اس کے علاوہ ترجمہ غلط ہوگا. ترجمہ کیا ہوا؟ میں بشر ہی ہوں. ایک دفعہ پھر سے سمجھانا چاہتا ہوں، انا بشر، انا مانے میں، بشر مانے انسان، میں ایک انسان ہوں. انما کا ایک لیا ہے، انما کا مفاد کیا ہے؟ انما کا مفاد یہ ہے، انما اس لیے رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں انا بشر میں محصور ہے. انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں. انما نے سارا معاملہ حساب کر دیا ہے. ان کے بوگس عقیدے کی عمارت کو ڈائنامائٹ کر کے رکھ دیا ہے صرف ایک لفظ نے، انما نے. ذرا ان سے پوچھو انما کا کیا مطلب ہوتا ہے، بغلیں جھانکیں گے اور قیامت تک اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے. دعویٰ ہے میرا، میں انسان ہی ہوں، تردید ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں. انما نے معاملہ صاف کر دیا ہے. آگے دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے، انہیں ان کے بھتیجے لوط کی قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ جا کر کے لوط کی بستی کو الٹ دو. شہر سدوم کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا، تو وہاں جانے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، اے ہمارے حبیب، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ معلوم نہیں ہوا؟ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اور ہم تمہیں بتاتے ہیں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں. اذ دخلوا علیہ، ابراہیم کے پاس یہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں. فقالوا سلاما، کہتے السلام علیکم. قال سلام، کہا وعلیکم السلام. قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، دل میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم کہ اس سے پہلے یہ لوگ کبھی ادھر آئے نہیں، اجنبی لوگ ہیں. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، بھاگے بھاگے گھر میں گئے، بیوی سے کہا ذرا ایک موٹا بچڑا بھونو، فرائی کرو، بڑے اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں. بیوی نے جلدی جلدی ایک موٹا بچڑا، سمین اس فیٹ، موٹا فرائی کیا. فقربہ الیہم، بھنے ہوئے بچڑے کو حضرت ابراہیم مہمانوں کے پاس لاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، کہتے کھائیے. حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ بچڑا سامنے بھنا ہوا رکھا ہوا ہے، اور ان کے کہنے کے باوجود بھی مہمانوں کے ہاتھ بھنے ہوئے بچڑے کی طرف کھانے کے لیے نہیں بڑھ رہے ہیں. قال الا تاکلوا، کیوں نہیں کھا رہے؟ دیکھا کہ خاموش ہیں. فاوجس منہم خیفہ، دل میں ڈر محسوس ہوا. جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم ڈر گئے ہیں, قالو تو کہا لا تخف مت ڈر, وبشروه بغلام علیم, اور بشارت دی کہ تیرے ہاں ایک علم والا لڑکا پیدا ہوگا. دو باتیں معلوم ہوئی, ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی علم غیب نہیں جانتا. اگر علم غیب جانتا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ یہ انسان نہیں ہے فرشتے ہیں, پھر ایک بچڑا کیوں خراب کرتے. علم غیب نہیں اللہ کے خلیل کو. دوسری بات کیا معلوم ہوئی, نورانی مخلوق کھانا نہیں کھاتی, فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں اور نورانی مخلوق کسی بھی شکل میں آ جاوے کھانے کے محتاج نہیں ہوتی. دیکھو فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں, کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصول ہے, یہ طے ہے, مسلمہ امر ہے کہ نوری مخلوق کھانے سے بے نیاز ہوتی ہے, نورانی مخلوق کھانا نہیں کھاتی. سامنے بھنا ہوا بچہ رکھا ہوا ہے اس لیے نہیں کھا رہی ہے وہ مخلوق, اس لیے کہ وہ نور سے بنی ہوئی ہے. اب بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے کہ نہیں, دلیل لو قرآن حکیم سے. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, ارے ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے, یاکل الطعام کھانا کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں چلتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ میرا نبی کھانا بھی کھاتا تھا اور میرا رسول بازاروں میں بھی چلتا تھا. چلو یہ قرآن کا بیان ہے, خود نبی کا بیان دیکھو, بخاری شریف کھول ڈالو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملاحظہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جسے بخاری اپنی جامع میں لائے ہیں, فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لا آکل متکئا, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, اور ٹیک لگا کر کھانا حرام ہے. نہ تو آدمی ٹیک لگا کر کھانا کھائے نہ ٹیک لگا کر پانی پیئے, ممنوع ہے. لا آکل متکئا, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں. انما انا عبد, میں بندہ ہی ہوں. آکل کما یاکل العبد, کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے. واجلس کما یجلس العبد, اور میں بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے. حضور خود فرما رہے ہیں, نبی خود کہہ رہا ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا بلکہ میں بندہ ہوں, اور جس طرح بندہ کھاتا ہے اس طرح میں کھاتا ہوں. خود نبی کے منہ سے کہلوا دیا گیا کہ کہہ دو کہ میں کھانا کھاتا ہوں, کہہ دو کہ میں نور سے بنا ہوا نہیں ہوں, اس لیے کہ نورانی مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے. قرآن سے بھی ثابت اور حدیث پاک سے بھی ثابت. تو کیا ہے, نور نہیں ہے, بشر ہیں, انسان ہیں. اچھا آپ کی طرح ہماری طرح نہیں, کون مانتا ہے, ہم بھی نہیں مانتے. بشر ہیں انسان ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے, فرق ہے. آگے وہ فرق بتایا گیا. حافظ جی آیت پڑھو, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انسان تو ہوں تمہاری طرح, لیکن ایک فرق ہے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے. بس فرق کو بیان کر دیا گیا ہے, میرے اوپر وہی آتی ہے, اور وہی کے آنے کی وجہ سے زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو گیا ہے. ایک مثال سے سمجھو, ایک کاغذ پڑا ہوا ہے زمین پر, میں جھک کر اس کاغذ کو اٹھاتا ہوں, کھولتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اس پر کچھ دنیاوی باتیں لکھی ہوئی ہیں, کسی بنیے نے دکان کا حساب کیا ہوا ہے, جھنجھلا کر کے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں. لیکن اگر اس کاغذ کو کھولنے کے بعد مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کاغذ پر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے, حدیث لکھی ہوئی ہے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اب میں کیا کروں؟ کروں یہ کہ اسے جیب میں رکھوں اور بڑے احترام کے ساتھ کہیں لے جا کر کے اس کاغذ کے پرزے کو رکھ دوں؟ بتاؤ کہ جس پر بنیے کا حساب لکھا ہوا وہ کیا ہے؟ کاغذ ہے نا, اور جس پر حدیث لکھی ہوئی ہے, قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو کاغذ ہے نا. کاغذ کاغذ میں فرق نہیں ہے. وہ ٹوکری میں پھینکنے کے لائق اس لیے ہوا, اس لیے کہ اس پر دنیاوی باتیں لکھی ہوئی تھی, اور یہ سینے سے لگانے کے لائق ہوا اس لیے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی بات لکھی ہوئی تھی. کاغذ میں فرق نہیں ہے, تحریر میں فرق ہے. یہی فرق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان لیکن ہماری طرح نہیں, وہی کے آنے کی وجہ سے کافی فرق ہو گیا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. تو گویا کہ آپ ذات کے اعتبار سے تو بشر ہیں, مٹی سے بنے ہوئے ہیں, لیکن صفت کے اعتبار سے نور ہیں آپ. مانو, تم بھی نور مانتے ہو اور ہم بھی نور مانتے ہیں, فرق ہے تھوڑا سا. کیا تم یہ مانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے ہوئے؟ ہم نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے بنائے گئے ہیں, ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفت کے اعتبار سے نور ہیں. جیسے ذات کے اعتبار سے مولانا محترم بشر ہیں لیکن صفت کے اعتبار سے عالم ہیں, نہیں؟ تو جو تم کہتے ہو وہی تو ہم بھی کہتے ہیں, لیکن کہنے کہنے میں فرق ہے. تم نے بات کہی ہے غلط کہی ہے, ہم نے جو کہی وہی صحیح ہے. انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالی کو بھی نور ماننے سے انکار کر دیا. ایک مولوی کو میں نے تقریر کرتے ہوئے سنا اور اس کی جہالت پر بڑی حیرت ہوئی. کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نور نہیں ہے, جبکہ سورہ نور کے اندر موجود ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. چلو اس آیت کریمہ کی کوئی تاویل کر لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت مسلم شریف میں موجود ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کون؟ حضرت ابو ذر غفاری. وہ کہتے ہیں کہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو اللہ نے معراج میں بلایا, رأیت ربک, آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ بہت قریب بلایا آپ کو اپنے, تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نور النار, ارے وہ تو نور ہے, میں بھلا اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. چلو اس میں تاویل کر لے گیا مولوی, لیکن اس حدیث کی کیا تاویل کرے گا؟ دیکھو حدیث کا بھی انکار کرتا ہے, قرآن کا بھی انکار کرتا ہے. لہذا اس عقیدے کو کہ اللہ نور نہیں ہے, ہم نے جب قرآن و سنت کی کسوٹی پر پیش کیا تو سب سے پہلے قرآن حکیم نے اس عقیدے کو ریجیکٹ کیا, اور بعد میں حدیث پاک نے بھی اس عقیدے کو لات مار دی. ہاں اتنا ہے کہ اللہ نور سے بنا ہوا نہیں ہے, صفت اس کی نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء حسنا ہے نا, حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے, ایسا کر لے اس کا, تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو 99 ناموں میں سے دیکھو کہ ایک نام اس کا نور ہے اور یہ صفاتی نام ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نہ معلوم کیا ہے لیکن صفت کے اعتبار سے نور ہے. تو اللہ ذات کے اعتبار سے نہ معلوم اور صفت کے اعتبار سے نور, اس لیے کہ ہم صفتی کے ذریعے تو اسے پہچانتے ہیں, اور اس کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو ذات کے اعتبار سے نہ معلوم, صفت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نور. یہی حال نبی کا ہے, ذات کے اعتبار سے بشر اور صفت کے اعتبار سے نور. دیکھو قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور اور واضح کتاب. ہمارا مفسر صاحب دعوت القرآن شمس پیرزادہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے اللہ کی کھلی ہوئی کتاب لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے، میرا نبی بھی لوگوں کو کفر اور شرک اور بدعت اور خرافات کی تاریکی سے نکال کر توحید اور حقانیت کی روشنی کی طرف لاتا ہے. تو جو قرآن حکیم کی صفت ہے وہی میرے نبی کی صفت ہے. قد جاءکم من اللہ نور، نور ہم بھی مانتے لیکن صفت کے اعتبار سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نامعلوم، صفت کے اعتبار سے نور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر، صفت کے اعتبار سے نور. اب قرآن حکیم کے بارے میں سن لو، صحیح مسلم جلد 2 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کتاب الہدا، کتاب اللہ، فیہ الہدا والنور، من استمسک واخذ به کان علی الہدا ومن اخطا به ضل. کہ یہ اللہ کی کتاب، اس کے اندر ہدایت ہے، یہ نور ہے، جس نے اسے پکڑ لیا مضبوطی سے اور اس پر عمل کیا وہ ہدایت کے اوپر ہوا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا بھٹک گیا. دیکھو مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر قرآن حکیم کو نور کہا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ابھی مولانا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کیا یہ نور سے بنا ہوا ہے؟ نور سے بنا ہوا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے، نہیں. لیکن حدیث پاک کے اندر اس کو نور کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات کے اعتبار سے یہ اللہ کا کلام ہے اور صفت کے اعتبار سے نور ہے. استحالہ کیا ہے؟ تو گویا کہ نور نے نور پر نور اتارا. استحالہ کیا ہے؟ لیکن انہوں نے جس طریقے سے سمجھا ہے غلط سمجھا ہے. یہ جو میں نے ایکسپلینیشن کیا ہے اس کے اندر کوئی پیچیدگی ہے؟ بالکل صاف بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو ایسے روشن راستے کے اوپر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. لہذا جو دلیل ہے ہمارے عقیدے اور عمل کے لیے ہے وہ اتنی واضح ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اغلاق نہیں ہے. بشریت کا معاملہ صاف ہو گیا، آپ بشر ہی ہیں. ایک عقیدہ ان کا اور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر ہیں. حاضر کا معنی پہلے سمجھ لو، اس کے بعد ناظر کا معنی سمجھ لو. حاضر کا مطلب ہوتا ہے جائے حادثہ پر موجود ہو. مثلا یہاں چوراہے کے اوپر کچھ ہو رہا تھا، اس جگہ وہ آدمی موجود ہو. جائے حادثہ پر موجود کو حاضر کہا جاتا ہے، اور ناظر اس جگہ جو کچھ ہو رہا تھا اسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تو جائے حادثہ پر موجود کو حاضر کہا جاتا ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کو ناظر کہا جاتا ہے. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، برابر. اچھا، اب اس عقیدے کو ذرا قرآن و سنت کی کسوٹی پر پیش کرتے ہیں، دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے وہاں اس عقیدے کے تعلق سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا، ہجرت سے پہلے معراج ہوئی تھی، اور معراج کی حدیث آپ اٹھا کر دیکھیے کہ براق آتا ہے، آپ براق پر سوار کیے جاتے ہیں، اور آپ بیت الحرام سے بیت المقدس آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بیت الحرام سے جب آپ بیت المقدس آئے، بیت المقدس پہنچے نا، تو بیت الحرام خالی ہو گیا کہ نہیں؟ کہ اب بھی وہاں بیت الحرام میں ہے آپ؟ ارے بیت الحرام سے چلے بیت المقدس پہنچ گئے. سوال یہ ہے کہ بیت المقدس جب پہنچے تو بیت الحرام خالی ہوا کہ نہیں خالی ہوا؟ مکہ سے آپ یروشلم پہنچے، بیت المقدس پہنچ گئے، تو مکہ تو خالی ہو گیا نا. اس کو دوسرے انداز سے سمجھو کہ پھر آپ کو بیت المقدس سے بذریعہ براق آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. حدیث پاک دیکھو گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پہلا آسمان سامنے آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے پہلے آسمان کا, پہلے آسمان پر موجود فرشتے پوچھتے ہیں, من کون؟ کہ جبرائیل. کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد. کہا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں. دروازہ کھول دیا جاتا ہے, پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا, اور آپ کو یہ بات آگے ملے گی کہ پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم سے ملاقات کی ہے. دروازہ کھلا, حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر داخل ہو, دروازہ بند ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت پہلے آسمان کے اندر ہے, دنیا خالی ہے یا نہیں خالی ہے؟ اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات کے زمانے میں حاضر و ناظر مانتا ہے اور اس کا عقیدہ رکھتا تو معراج کا انکار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معراج ہوئی ہی نہیں, اس لیے کہ آپ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دنیا خالی ہو گئی. اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانے تو وہ معراج کا منکر ہے. مرنے کے بعد طاقت بڑھ جاتی ہے, اس کی دلیل دیکھیے. چلو مولانا نے ایک بات پوچھی, اچھا سوال ہے, اچھا اعتراض ہے کہ ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے ٹھیک ہے حاضر و ناظر نہیں تھے, لیکن مرنے کے بعد انتقال کے بعد یہ پاور بڑھ گیا اور آپ کو اتنا زبردست پاور مل گیا کہ ہر جگہ آپ موجود ہیں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک حدیث نسائی شریف کی ملاحظہ ہو پوری سند کے ساتھ. وعن عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے صلات بھیجتا ہے تو ان للہ ملائکتا سیاحین یبلغون عن امتی السلام. یہ پوری روایت ہے, اس روایت کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکتا سیاحین یبلغون عن امتی السلام. روایت نسائی شریف کی ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں, سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں, اور یبلغون عن امتی السلام میری امت کے کی جانب سے میرے پاس سلام پہنچاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے, وہاں سے ادھر آ جاتے ہیں, ہر جگہ حاضر ہے, تو پھر یہ فرشتوں کے مقرر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ کوئی آدمی میں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں تو یہاں سے فرشتے اس درود کو لے جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہیں مرنے کے بعد تو فرشتوں کی تقرری کی کیا حاجت ہے؟ ان للہ ملائکۃ سیاحین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھوم رہے ہیں, اور یبلغون عن امتی السلام, جو کوئی امتی مرد یا عورت میرے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرر شدہ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مرد عورت کا صلوات و سلام پہنچا دیتے ہیں. جی جی ہاں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ سلام جو پہنچایا جاتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے قبر شریف کے اندر. اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی, جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے, محدث تھے اور مسلک اہل حدیث کی نعت تھے, مشکات شریف کی ایسی شرح فرمائی ہے بنام برات المفاتی کہ جہاں تک میری تحقیق اور میری جستجو ہے مشکات شریف کی اس سے عمدہ شرح دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. حضرت ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں, حدیث کیا ہے؟ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, کہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اوپر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دے دیا ہے. یہ حدیث لکھتے ہیں اور پھر اس حدیث کو صحیح قرار دینے کے بعد اس کی شرح کرتے ہیں اور شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَنْبِيَا بے شک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیست نظیر الحیات الماحودہ ولیکن بحیات برزخیہ، زندہ ہے لیکن دنیاوی حیات کے ساتھ متصف نہیں ہے بلکہ برزخی زندگی کے ساتھ متصف ہیں۔ اچھا یہ برزخی زندگی کیا ہوتی ہے، ذرا اس سے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ روایت بخاری شریف کتاب الجنائز میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اوزعت الجنازۃ، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، کفنا دیا گیا نہلا دھلا کر کے، فاحتمل الرجال على عناقهم، اور جنازے کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، جنازے کو کندھوں پر اٹھا لیا گیا، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جنازہ نیک ہے تو قالت، تو کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے چلو، جہاں میری آرام گاہ ہے وہاں مجھے جلدی سے پہنچا دو، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر یہ جنازہ نیک نہیں ہے تو قالت، تو کہتا یا ویلہا این تذهبون بها، ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اس کی یہ آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے، ولو سمع لصائقہ، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ روح نکل گئی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی روح لوٹائی بھی نہیں گئی، کیسے بول رہا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی آواز آدمی سن لے تو بے ہوش ہو جائے، آدمی کے علاوہ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے، گویا کہ موت کے بعد آدمی فوراً احساس برزخی سے متصف ہو جاتا ہے، برزخی احساس سے متصف ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ تو ہیں لیکن انہیں دنیاوی زندگی حاصل نہیں ہے بلکہ برزخی زندگی حاصل ہے، اور برزخی زندگی کیسی ہے تم سمجھ نہیں سکتے، نہیں سمجھ سکتے اسے۔ خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، ولید ابن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، شاہان اسلام میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، ولید ابن عبد الملک، اس کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریفہ کی دیوار گر گئی اور ایک پیر ظاہر ہو گیا، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ حجرے شریفہ کی دیوار گری ہے اور ایک پیر نکل آیا ہے، مدینہ کے سارے لوگ وہاں موجود ہوئے اور دیکھنے لگے کہ ایک پیر نکل آیا ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، اہری غیری کتاب کے اندر موجود نہیں، یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے، فٹ پاتھ پر سے 50 پیسے کی کتاب لے لیتے ہیں اور فتوے دینے لگتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں یہ دیوار گر جاتی ہے اور ایک پیر ظاہر ہو جاتا ہے، مدینہ کے سارے لوگ جمع ہیں، تمام لوگوں کا کہنا ہے یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے، لیکن حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہیں، فرما رہے ہیں یہ پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ یہ پیر حضرت عمر کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کچھ صالحین ایسے ہوتے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی قربت ہوتی ہے، یہ پیر حضرت عمر کا ہے. گویا کہ اس وقت بہت سارے مسلمان وہاں موجود ہیں, بہت سارے صحابہ کرام مدینہ میں موجود ہیں. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیاوی زندگی ہے تو یہاں پیر ظاہر ہو جاتا, کھود کر کے نکال لیے جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت موجود صحابہ کرام اور تمام کے تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات سے متصف نہیں ہے, اگر متصف ہے تو وہ برزخی حیات ہے. اور ایک بات یہاں پر اور واضح کر لی جائے, درود و سلام جب لوگ بھیجتے ہیں تو فرشتے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اس بات کو واضح کیا جائے, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے آپ ایک حدیث پہلے دیکھیں کہ ما من مسلم یصلی علی یا یسلم علی الا رد اللہ علی روحی. اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا, البانی نے صحیح کہا ہے کہ جو کوئی مسلمان میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری روح کو لوٹا دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ماننے والے کتنے ہیں؟ کروڑوں. اور آپ پر ہر لمحہ درود بھیجتے رہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ کوئی آپ کا چاہنے والا, آپ کا محب, عاشق نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ اگر عاشق رسول کہا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معشوق ماننا پڑے گا, لہذا عاشق رسول کی ترکیب ہی سرے سے غلط ہے. اور جو مولوی عاشق رسول کی ترکیب استعمال کرے غلط ترکیب استعمال کر رہا ہے. تو کوئی لمحہ 24 گھنٹے میں ایسا خالی نہیں رہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی آپ کے اوپر درود و سلام نہ بھیج رہا ہو. تو کتنی مرتبہ روح لوٹائی جاتی ہے, ایک دم ڈال دینا چاہیے نا. بار بار لوٹانا, بار بار لے جانا, بار بار لوٹانا, بار بار لے جانا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے, محدثین نے دیا ہے کہ جتنے بھی درود و سلام ہوتے ہیں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اکٹھا کر دیے جاتے ہیں اور پھر کسی خاص موقع پر روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صلاۃ و سلام بھیجنے والوں کا ایک ساتھ جواب دے دیا کرتے ہیں. جزاک اللہ. حضرت فرما رہے ہیں کہ جواب برابر ہے, ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درودوں کا اور سلاموں کا جواب دے دیتے ہیں. اور یہی بات عقل میں بھی آنے والی ہے اور محدثین نے جو شرح کی ہے یہی چیز صحیح ہے. کسی خاص موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. اچھا, یہ جواب دینا کس طریقے کا جواب دینا ہوتا ہے؟ یہ جواب دینا کس طریقے کا جواب دینا ہوتا ہے؟ دیکھو, سلام کی دو قسمیں ہیں, سلام دعا اور سلام تحیہ. سلام تحیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر کسی پر پیش کیا جائے تو اس کا جواب واجب ہوتا ہے. جیسے قرآن حکیم کے 5ویں پارے میں ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا, کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا سلام اس کے اوپر لوٹاؤ یا وہی سلام لوٹا دو. کیا مطلب؟ میں نے کہا السلام علیکم, قرآن کہتا ہے کہ اس سے اچھا سلام اس کی طرف لوٹاؤ. یوں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اگر اتنا لمبا نہ کر سکو تو وہی لوٹا دو. اب میں نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام. یہ ہے سلام تحیہ. سلام تحیہ اگر پیش کیا جائے کسی پر تو جس پر پیش کیا جائے گا, پیش جس پر کیا جائے گا اس کا جواب دینا اس کے اوپر واجب ہوگا, ضروری ہوگا. اور ایک ہوتا ہے سلام سلام دعا, اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. ایک دلیل دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ تشہد پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. کتنی روایتیں چاہیے؟ تقریباً میں 35 روایتیں بیان کر سکتا ہوں کہ صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ بتا دیا, تو فکیف الصلاۃ علیکا، آپ پر درود کس طرح بھیجے، سلام کس طرح بھیجا جائے، وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، اب درود کا طریقہ بتائیے. سلام آپ نے سکھا دیا، کیا مطلب؟ وہی سلام جو تشہد میں، چلو پڑھ لیتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، یہ السلام علیک ایہا النبی. اسی کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سلام کا طریقہ تو نماز کے اندر بتا دیا، اب درود کا طریقہ بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے کئی طریقے بتائے، جن میں سب سے افضل طریقہ وہی جو ہم لوگ پڑھا کرتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہیں، انہیں بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے. ان کا بھی ثبوت مسلم شریف سے، بخاری شریف سے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر جو حدیثیں ملتی ہیں صحیح ہیں، ان پر بھی عمل کر لینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ جو سلام نماز میں تشہد کی حالت میں صحابہ کرام نبی پر بھیجتے تھے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے تھے؟ تشہد کو زور سے پڑھتے تھے یا دھیرے سے پڑھتے تھے صحابہ کرام؟ جواب یہ ہے کہ تشہد میں السلام علیکم ایہا النبی تو کیا پوری کی پوری التحیات، پورا کا پورا تشہد دھیرے سے پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم ایہا النبی، یہ سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام تحیہ نہیں تھا، ورنہ زور سے پڑھنے کا حکم ہوتا اور نبی پر واجب ہو جاتا کہ اس سلام کا جواب دے، اور صحابہ کرام دھیرے سے پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو سنانا مقصود نہیں ہوتا تھا اور نبی کے اوپر اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا تھا. تو پھر یہ سلام کون سا سلام ہے؟ سلام دعا. سلام دعا کا مطلب تیرے اوپر سلامتی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام آفات سے، بلیات سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اور جو سلام ہم لوگ قبرستان میں کرتے ہیں وہی سلام سلام دعا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو. ان لوگوں نے اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لیے اس کا مطلب جانتے ہیں کیا لیا ہے؟ مردے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اگر زندہ رہتے تو السلام علیکم خطاب کے صیغے کے ساتھ کیوں کہا جاتا؟ اب ایسی غلط تعبیر نہ کریں تو ان کی روٹیاں کیسی دی دیں، روٹیوں کا بھی تو معاملہ ہے نا. السلام علیکم، یہاں سلام سلام دعا ہے. اور جہاں تک خطاب کا معاملہ ہے، تم پر سلامتی ہو، تم پر، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرے کو زندہ فرض کر لیتا ہے، نہیں کرتا ایسا؟ بیٹا مر گیا ہے، سامنے لاش پڑی ہوئی ہے، بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی لاش سے چمٹا ہوا ہے اور کہتا ہے میرے بچے تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا، ارے تو تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھا، تیرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میری نگرانی کون کرے گا، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ کیا باپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بیٹا زندہ ہے؟ پھر اسے خطاب کے صیغے کے ساتھ تو مخاطب کر رہا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مردے کو زندہ فرض کر لیتا ہے. یہاں بھی یہ حکم دیا گیا علیکم کہہ کر کے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو ان مردوں کے بارے میں یہ فرض کرو کہ ایک دن یہ تمہارے ہی درمیان تھے، اور ان کو اپنی تصور کی نگاہوں کے سامنے لاؤ. السلام علیکم یا اہل القبور، تمام اشکالات حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ تشریح تسلیم کی کر لی جائے جو یہ لوگ کرتے ہیں تو اتنی پیچیدگیاں اور اتنی الجھنیں سامنے آتی ہیں کہ ان پیچیدگیوں کا اور ان الجھنوں کا کوئی حل ہی نہیں ملتا ہے. پرابلم یہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے. قرآن سے کس طرح ثابت ہے؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا، گویا کہ جب مسجد اقصا آپ پہنچے تو مسجد حرام خالی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں، آپ کے حاضر و ناظر ہونے کی تردید یہاں ہو گئی۔ رہا معاملہ مرنے کے بعد آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب بھی میرا کوئی امتی میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو درود و سلام کو لے کر کے فرشتے میرے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ حاضر و ناظر نہیں۔ اچھا حاضر نہیں ہے، ناظر ناظر تو ہے نا، دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں، زندہ تھے تو دیکھ رہے تھے ہر جگہ۔ اچھا دیکھو خیبر جب فتح ہوا تو ایک یہودی سلام ابن مشکم نام تھا، اس کی بیوی زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی، ایک یہودی آدمی تھا سلام ابن مشکم، اس کی بیوی زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی، اور اس عورت کو یہ معلوم تھا، کسی طریقے سے اس نے معلوم کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں بکرے کا دست اور بازو بہت پسند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں بکرے کا دست اور بازو بہت پسند کرتے تھے، اسے گوشت کے بارے میں آپ کی پسندیدگی کا علم تھا، لہذا اس نے دست اور بازو کے اندر زہر حلاحل ملا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بیٹھ گئے، حضرت برا نے تو لقمہ اتار لیا حلق کے نیچے اور فوراً مر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت کے ٹکڑے کو زبان کے اوپر رکھا تو آپ نے دوبارہ اسے منہ سے نکال لیا، آپ کو زہر کا احساس ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنا کیسا ہے، قرآن حکیم میں منع ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناظر تھے، آپ کا کون سا امتی کون سا کام کر رہا ہے، اگر آپ سارے امتیوں کے حرکات و سکنات دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کے حرکات و سکنات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو اس یہودیہ عورت کی حرکت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، پھر آپ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس نے زہر ملا دیا ہے، جان بوجھ کر کے ایک صحابی کو کیوں موت کی دعوت دی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر کیوں رکھا، اور اس زہر کا اثر اتنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جب وقت آیا تو اتنی تکلیف ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی شدت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اس زہر کی وجہ سے، جو زہر میں نے نوش کر لیا تھا خیبر فتح ہونے کے موقع پر، اور ایسا لگ رہا ہے مجھے جیسے میری رگِ اکحل کٹ رہی ہو، زہر کا اثر زندگی بھر رہا۔ اب بتاؤ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو اس عورت کی حرکت کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا تو آپ نے تو نظر انداز کیوں کیا، آپ تو خودکشی کرنے جا رہے تھے، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا اعوذ باللہ من ذالک، کیا جواب دیں گے یہ لوگ، ہے کوئی جواب؟ حضور حاضر و ناظر ہے، ارے حاضر مانے گا تو معراج کا انکار، بہت ساری حدیثوں کا انکار، اور اگر ناظر مانے گا تو دیکھ کیا تہمت آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جان بوجھ کر کے ایک صحابی کو آپ نے قتل کیا، اور جان بوجھ کر آپ خودکشی کرنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں فٹ پاتھ کی کتابیں پڑھنے سے شریعت کے مسائل حل نہیں ہوں گے، گویا نہ تو آپ حاضر ہیں نہ تو آپ ناظر۔ ان کا عقیدہ اور بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، زندہ ہے۔ چلو اس عقیدے کو بھی قرآن اور سنت کی کسوٹی پر ہم پیش کرتے ہیں، اور دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے انک میتون وانہم میتون، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے، میت مرا ہوا یا مرنے والا، دونوں ترجمہ ہوتا ہے، یہاں ترجمہ مرنے والا، آپ مرنے والے ہیں یعنی آپ موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو موت آئے گی، تو قرآن نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی مرے نہیں، تمہارا یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے, غلط ہے, اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کرو. چلو حدیث پر پیش کرتے ہیں اس کو. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. بعض صحابہ کرام تو ہوش و حواس کھو بیٹھے, اور بہت زیادہ اس حادثے فاجعہ کا جن لوگوں پر اثر ہوا ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے حادثے پر ان کے دماغ کا بیلنس بگڑ گیا اور یہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے. کہنے لگے جو کوئی کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں, ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے, اتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اچانک اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. حضرت صدیق آتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری اٹھا کر کے دیکھو. مولانا ان کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ عجیب عجیب کتابوں کے نام ہیں, جن میں پیروں کے نام ہیں ویسے ان کی کتابوں کے نام ہیں. بہجت الاسرار, پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں کہ وہ نام سن کر کے ہنسی آتی. بخاری اور مسلم کو تو چھوتے ہی نہیں, جبکہ فیصلہ یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری, اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب البخاری. اس کا تو حوالہ ہی نہیں دیتے. نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں لاتے ہیں. کیا ہے بخاری شریف کی اس روایت میں, حضرت صدیق آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں اور انہوں نے بدحواسی میں اپنا ایک موقف بنا رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاؤ, نہیں مانتے, پھر کہتے چپ ہو جاؤ, نہیں مانتے, پھر کہتے چپ ہو جاؤ, نہیں مانتے. یہ تقریر چالو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حدیث کا الفاظ ہے, قرآن کا الفاظ کیا, انکا میت, آپ مرنے والے ہیں, قرآن کا فیصلہ. اور یہاں حدیث میں حضرت صدیق فرما رہے, میں پوچھتا ہوں کہ شریعت محمدیہ میں حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے, اور تقلید کے رد میں بس ایک دلیل کافی ہے. میں پوچھتا ہوں مقلد سے کہ جتنا صدیق اکبر نے مانا اگر اتنا مان لیا جائے تو نجات کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اتنا پوچھتا ہوں ایک تقلید کرنے والے سے کہ چلو حضرت ابو بکر نے جتنا مانا اتنا مان لو تو کیا نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی بھی کہ نہیں, صدیق نے جتنا مانا اگر اتنا مانتے ہو تو نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ارے بدبخت, یہ جملہ استعمال کیسے کرے گا تو؟ اس لیے کہ اتفاق ہے اس پر جمہور علماء کا اور پوری امت کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب ان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ جتنا صدیق اکبر نے مانا اگر اتنا مان لوں تو میری نجات ہو جائے گی یا نہیں؟ سامنے والا کیا بولے گا؟ ہاں ہو جائے گی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر حنفی تھے, امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے؟ نہیں. میں کہوں گا امام مالک کی تقلید کرتے تھے؟ ہاں نہیں. امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر امام شافعی کی کرتے تھے؟ بولے نہیں. ارے بدبخت, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف امام اعظم, سب سے بڑے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے جنت میں جا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی نجات کے لیے کافی ہے, تو ان چاروں کو کہاں گھسیٹ رہا ہے؟ کہاں گھسیٹ رہا ہے چاروں کو؟ کہ جب تک ان چاروں میں سے کسی ایک کا دامن نہ پکڑا جائے نجات نہیں ہوگی. دوسرا سوال یہ کہ مرتے وقت فرشتے پوچھیں گے کہ تو کس امام کو ماننے والا تھا؟ بولے نہیں. بولے قبر میں سوال؟ بولے تین سوال. کون سوال؟ تیرا رب کون؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ چوتھا کوئی سوال؟ بولے نہیں. تکلیف کے بارے میں ہوگا سوال کس امام کو مانتا؟ بولے نہیں. ارے جب موت کے وقت تکلیف کے بارے میں سوال نہیں, قبر میں تکلیف کے تعلق سے کوئی سوال نہیں, میدان محشر میں تکلیف کے تعلق سے کوئی سوال نہیں, بارگاہ عزدی میں جس کے بارے میں کبھی کوئی سوال ہونے ہی والا نہیں, تو کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑا ہے اور اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے؟ تو حضرت صدیق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص ہیں اس امت میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اے لوگوں, تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان محمدا قد مات. قد جانتے کس لیے آتا ہے عربی میں؟ قد معنی دیتا ہے انگریزی میں ہیز کا. جیسے کہتے ہیں ہی ہیز ڈائڈ, وہ مر چکا ہے. ہی ہیز ڈائڈ, مر چکا ہے. تو ان محمد قد مات, سیورلی دا پروفیٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈائڈ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. ان محمد قد مات, سیورلی محمد ہیز ڈائڈ. یہ ترجمہ ہوگا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا کوئی ترجمہ کر کے بتائے. مر چکے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہوگا ہی نہیں. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زندہ ہے, مرے گا نہیں. صدیق نے فیصلہ کر دیا. بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے, وہ کبھی مرے گا نہیں. اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ موت سے ہم قرار ہونے والے ہیں. قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا اور حدیث نے فیصلہ کر دیا. اب اگر کوئی عقیدہ رکھے تو قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتے. دھوکہ دیکھو ان بدماشوں کا, دھوکہ دیکھو, دھوکہ. سارا لوح عوام کو گمراہ کر رکھا ہے انہوں نے, برباد کر رکھا ہے ان کی دینی زندگی کو, انہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دیا ہے. عوام بیچاری کل انام ہے, اسے کیا معلوم حقیقت کیا ہے, دلائل کیا ہے, اور یہ اپنی روٹیاں سینک رہے ہیں, روٹیاں سینک رہے ہیں. یہ دلیل دیکھو ان کی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ, یہ روایت جانتے کہاں ہے؟ کتاب المغازی میں بھی ہے اور کتاب الجنائز میں بھی ہے, دیکھا جا سکتا ہے اس روایت کو. کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے بخاری شریف میں, اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی. اتنا کلیئر کوئی بتائے گا راوی کا نام, یہ حدیث کہاں ہے, یہ حدیث کیسی ہے, اور اس حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ ایک راجہ تھا, ایک شکار کو نکلا. ارے کب تھا, کب نکلا؟ ایک پیر تھے. ہاں پیر تھے. سند یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے ایک راجہ تھا, اس کے چار بیٹے تھے, ایسے ایک پیر تھے. پیر تھے, کیا حقیقت ہے اس واقعے کی؟ سند چاہیے, واقعہ صحیح ہے یا غلط, سند ہونی چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹ کے فرمایا انہما لیعذبان, ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. برابر. وما یعذبان فی کبیر, اور ان دونوں قبر والوں پر بظاہر کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. حقیقت میں ہے بڑی, لیکن بظاہر بڑی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. آپ نے آگے تشریف فرمایا اما احدہما, ان دونوں قبر والوں میں سے ایک, اس پر عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے. فکان لا یستطیر من البول, یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. جا طبیعت کئی پیشاب کرنے بیٹھ گیا, کپڑے پر اس کے چھینٹے آئے کہ نہیں آئے, کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا, دھویا نہیں, پینٹ کے اوپر چھینٹے آئے, پیجامے کے اوپر چھینٹے. لا یستطیر من البول, پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, عذاب میں مبتلا ہے. وعمل آخر, یہ دوسرا جو عذاب میں مبتلا ہے, فکان یمشی بالنمیمہ, چغل خوری کرتا تھا. عورتوں میں یہ بلا بہت زیادہ ہے. جا چار عورتیں بیٹھی محلے بھر کی غیبت سامنے آ گئی, فلا عورت ایسی تو فلا آدمی ایسا تو فلا لڑکی ایسی تو ایسا ویسا, تو ساری غیبتیں آ جاتی. فکان یمشی بالنمیمہ, چغل خوری اور لگائی بجھائی یہ شخص کرتا تھا, اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. ثم اخذ, آگے دیکھو, ثم اخذ جریدتا رطبتا فشقها بنصفین. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی, گیلی سوکھی نہیں تھی, تر شاخ, فشقها بنصفین, اسے دو حصوں میں کر دیا. ثم غرز فی کل قبر واحدا, اس کے بعد دو حصے کیے تھے نا, ایک حصہ اس ہری کھجور کی ٹہنی کا ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا اور دوسرا حصہ دوسری قبر کے اوپر. صحابہ کرام نے پوچھا, قالوا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا, آپ نے ایسا کیوں کیا, شاخ کا آدھا حصہ اس قبر پہ گاڑ دیا, شاخ کا دوسرا حصہ اس قبر پر گاڑ دیا, وجہ لما صنعت ھذا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا, رواہ البخاری کی کتاب الجنائز, کہ میں نے اس وجہ سے ایسا کیا ہے کہ جب تک یہ دونوں لکڑیاں سوکھیں گی نہیں تب تک شاید عذاب میں تخفیف ہو جائے. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرنے لگے, وہ بھی ٹہنیاں گاڑنے لگے, تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہوگا, اس لیے کہ وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے لگایا تھا کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا, اور جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھیں گے نہیں تب تک عذاب میں کمی رہے گی. اب اگر کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے, اس کا مطلب اسے معلوم ہے کہ ان دونوں قبروں والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یا فلاں قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, اب مولوی آیا پلیٹ فارم پر, ہاں اب آیا پلیٹ فارم پر کیا بولتا ہے, ہاں دیکھو اگر نبی کو علم غیب نہ ہوتا تو ان دو قبر والوں کے بارے میں کیسے جان لیتا کہ ان دو قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, علم غیب تھا. اچھا, اہل حدیث کیا جواب دیتا ہے, جواب یہ دیتا ہے, ارے بدبخت, یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا, دل میں بات ڈال دی گئی تھی, ذہن میں بات ڈال دی گئی تھی, یا جبرائیل لے کر بتا دیا تھا. کیوں بتا دیا تھا, بتا اس لیے دیا تھا کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے, بتا دیا گیا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ پیشاب کے چیزوں سے بچتے رہے, چغل خوری مت کریں. ہاں موقع تھا, وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ موقع اچھا بتا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نے خود آپ نے نہیں جانا, دلیل دلیل دلیل ملازم آگے ہی مولوی نے بس اتنا پکڑ لیا, جیسا کہ حضرت نے ابھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ, بس آگے نہیں پڑے گا, وانتم سکاریٰ وانتم سکاریٰ, جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. بولو اگر یہیں پر رک جاؤ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ, وانتم سکاریٰ کو چھوڑ دو, تو مانا بالکل بدل جائے گا. تو دیکھو سکارا کو چھوڑ گیا, یہ دلیل ویسے ہی ہے, دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا, حضور کو علم غیب تھا, اس وجہ سے آپ نے جان لیا. آگے روایت نہیں دیکھا اس نے, ایک روایت اور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو لگاتی تھی. کسی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرد تھا اور کسی روایت پر ایک عورت تھی, لیکن صحیح بات یہ ہے مختلف طرق کو جمع کرنے کے بعد عورت تھی, وہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی, بیمار ہوئے اور مر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن نہیں دیکھا, پوچھا وہ عورت جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی کدھر گئی, دکھائی نہیں دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مر گئی ہو اور ہم لوگوں نے اسے دفنا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے اور فرمایا, اٹھاؤ بخاری شریف اور دیکھو نبی نے کیا کہا. تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ دیکھو یہاں عورت مر گئی ہے, مسجد کی خدمت کرتی تھی, یہاں زمین کے اوپر ہی تھی, مر گئی پتا نہیں چلا, اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر دیکھ لیا بغیر بتائے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہاں وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا, ورنہ یہاں بھی آپ کو خبر ہو جاتی ہے اگر آپ عالم الغیب تھے تو. گویا کہ بخاری شریف کی اگلی روایت اس عقیدے کی تصدیق کر دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مر گئی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ اللہ کے سور رات تاریخ تھی, تاریخ رات تھی, اور ہم لوگوں نے پسند نہیں کیا کہ آپ کو پریشان کریں, بس ہم لوگوں نے نہلایا دھلایا اس عورتوں نے مل کر کے, اور اس طریقے سے اسے کفنا دفنا دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فدلونی علی قبرہا, اس کی قبر بتاؤ. دیکھو پہلی بات تو کہہ رہے تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں جو مر گئی, اور اب پوچھ رہے قبر بتاؤ. قبر تو اوپر موجود ہے, قبر معلوم نہیں, قبر کے اندر والی چیز معلوم ہو گئی, آپ پوچھ رہے قبر بتاؤ. عالم الغیب سے تو قبر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ اسی حدیث تو دو دو باتیں, یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عقلیں کیسے خراب ہو گئی ہیں, حدیث بھی سمجھ نہیں پاتے, ایک معمولی طالب علم عربی کا سمجھ جاوے. حضور فرما رہے دلونی علی قبرہا, چلو اس کی قبر تو بتاؤ. فدلو, انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فصلی علیہ یا علیہا, اگر علیہ کہے تو قبر کے پاس آپ نے نماز پڑھی, اور علیہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی. فصلی علیہ, آپ نے اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی. اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز جنازہ کو کئی بار پڑھا جا سکتا ہے. یہ سب مسائل کے استخراجات ہیں. اس سے پتا یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کے ذریعے یہ بھی پتہ لگا لیا تھا کہ ان قبر والوں کو پڑھا ہے, بلکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا. قرآن حکیم کی ایک آیت پیش نظر رکھ لو, معاملہ صاف ہو جائے گا. سورہ ہود کی آیت ہے, تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ جو باتیں ہم تم کو بتا رہے ہیں, تلک من انباء الغیب, یہ سب غیب کی باتیں ہیں, غیب کی خبریں ہیں. نوحیھا الیک, تجھے اس وجہ سے معلوم ہو رہی ہے کہ ہم تجھے وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. کتنی صاف بات ہے, تلک من انباء الغیب, یہ سب غیب کی خبریں ہیں, اور تجھے کیسے معلوم ہو رہی ہے؟ نوحیھا الیک, سبب اس وجہ سے تجھے معلوم ہو رہی ہے کہ ہم تجھے بتا رہے ہیں, الیک تیری طرف وحی کر رہے ہیں. اور بات کو کتنا اور کلیئر کر دیا گیا, ما کنت تعلمھا انت ولا قومک, اس سے پہلے نہ تو تجھے معلوم تھا نہ تیری قوم کو معلوم تھا. بات کتنی واضح ہے, کتنی واضح بات. اور اس پر بھی کہنا کہ عالم الغیب کا سراسری آیت کریمہ کا انکار ہے, توبہ. اگر جان بوجھ کر کے آدمی ایسی حرکتیں کر رہا روٹی کے چکر میں, تو گیا کام سے, گیا کام سے. سری آیت کا انکار ہے, تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک. ارے تو قرآن کی بات ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ ایمان. تو یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کیا ہے؟ ایمان. تو ایمان سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, اور سب سے بڑی دولت ہے یہ ایمان. اس کے بارے میں بڑی اہم چیز, یہ بھی بتانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے یہ دولت کہ کتنی اہم ہے. دلیل دیکھو, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, ہم نے آپ کی طرف روح نازل کی, اور اس سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے. کتنی صاف بات ہے, ایمان جیسی دولت کی قدر و قیمت آپ کو معلوم ہے. ہم نے بتایا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے, ہم نے یہ بتایا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور کتاب کی عظمت کیا ہے. ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان, آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے. روٹیاں کب تک کھائے گا آدمی؟ 60 سال, 65 سال, قبر کے اندر تو روٹیاں جانے والی نہیں. ایک مشہور روایت ہے, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے, اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ روایت مسلم شریف کی ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر چلاتا رہتا ہے ہائے میرا مال, ہائے میرا مال, ہائے میرا مال, لیکن حقیقت میں اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا، بقیہ مال جھگڑے کا ہے۔ کھا لیا تو صحت بن گئی اور اللہ کے راستے میں دے دیا تو کل اس کا فائدہ ملنے والا ہے، کھا لیا تو ابھی فائدہ مل گیا اور دے دیا تو کل فائدہ ملنے والا ہے، اور جو چھوڑ گیا جھگڑے کی چیز ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں کہ آدمی کے مرنے کے بعد تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، مال، اہل و عیال، اعمال۔ ہر ایک کے آخر میں لام، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ مال فوراً ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کیا گھر ایک قدم بھی چلتا ہے آدمی کے ساتھ؟ آدمی کی گاڑی ایک قدم بھی چلتی ہے؟ زندگی بھر ماروتی میں چلتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو جانتے کیسی عجیب و غریب گاڑی ہوتی ہو، پہیہ بھی نہیں ہوتا، پہیہ بھی نہیں ہوتا، چار آدمی اسے اٹھائے رہتے ہیں، پہیے بن جاتے بےچارے، چار آدمی چار پہیہ، کتنی عجیب و غریب گاڑی پر سوار ہوتا ہے۔ چاہے کروڑ پتی ہو، باروتی میں کوئی لے جاتا قبرستان؟ کندھوں پر لے جایا جاتا اس کو، کتنی عجیب و غریب گاڑی میں سوار کیا جاتا اس کو، کتنی عجیب و غریب گاڑی میں سوار کیا جاتا۔ تو مال تو پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میں تیرا ساتھ دینے والا نہیں، جا۔ اور اس کے بعد اہل و عیال قبرستان تک آتے ہیں، دوست لوگ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ساتھ چھوڑ دیتے، واپس جانے لگتے ہیں تو جانتے ہیں مردہ ان کے چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ سنتا ہے، سنتا ہے۔ اچھا مردہ زندہ ہے تبھی تو سنتا ہے، ارے اللہ سنا دیتا تب سنتا ہے۔ دلیل، دلیل ملاحظہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو اگر تقابل کے ذریعے ثابت کرے نا تو وہ بات بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ تقابل نہیں سمجھتے؟ دیکھو، ایک بات کو ثابت کرنا ہے تو پہلے سے اس کی تمہید باندھتا ہے، گویا تمہید باندھنے کے بعد بات کو جب ثابت کرتا ہے اس کا مطلب بات بڑی اہم ہے اور بات بالکل پرفیکٹ ہے۔ دیکھو، مردے سنتے نہیں، اللہ چاہے تو سنا دے، نبی قبر والوں کو نہیں سنا سکتا، کوئی بھی قبر والوں کو نہیں سنا سکتا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہید باندھ رہا ہے۔ دیکھو، وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ بات اتنا صرف کہہ دی جاتی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جس کو سنانا چاہے سنا دیتا ہے، اے ہمارے حبیب آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، بات ختم ہو گئی تھی۔ یہ لمبی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہید دیکھو، اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مسلم ہے۔ دھوپ اور چھاں برابر نہیں ہو سکتے، مسلم ہے۔ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، مسلم ہے۔ عمر طویل حیا والاموات، مردے اور زندے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مسلم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مردے کو کوئی بات سنا دے، سنا سکتا ہے وہ، لیکن تم نہیں سنا سکتے، تم نہیں سنا سکتے۔ یہاں حدیث میں ہے کہ وہ سنتا ہے، سنتا ہے، یہاں تو یہ نہیں سناتا ہے اللہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہتے ہیں گاڑی اسٹیشن پر آ گئی، اسٹیشن آ گیا، ایسا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسٹیشن آ گیا، اسٹیشن آ گیا کہ گاڑی نے آنے کا کام کیا ہے، اشتہار ہے، بول دیا جاتا ہے کیا؟ اسٹیشن آ گیا۔ حالانکہ آئی کون سی چیز ہے؟ گاڑی آئی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ آئی ہے کہ مردہ سنتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ اور یہی بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے، کیا؟ اسے جو ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سناتا ہے کہ تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو جائے، ان کی پشیمانی میں اضافہ ہو جائے کہ دیکھو یہ میرے دوست تھے، زندگی بھر یہ مجھ سے وفا کا دم بھرتے رہے، ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے رہے، قسمیں کھاتے رہے، دیکھو کس سنگ دلی سے مجھے تنہا شہر خاموشا میں چھوڑے چلے جا رہے۔ اس وجہ سے سنا دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت مردے کو کہ دیکھ جن کے پیچھے تو نے اپنی عاقبت برباد کر دی ہے، دیکھ مال نے تو پہلے ساتھ چھوڑ دیا نا، اور دیکھ تیرے اہل و عیال جن کے لیے تو نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، تجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ اگر آدمی اس بات پر غور کر لے تو روح کانپ اٹھے اس کی، ہاں بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، اس کا مال اس کے ساتھ نہیں آیا، اس کے اہل و عیال تھوڑی دیر کے لیے آئے واپس چلے گئے، حیران و پریشان ہے۔ اتنے میں ایک چیز اس کے سامنے آ حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے گھبراتا کا ہے کوئی، مال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، میں ہوں نا تیرے ساتھ، اعمال تیرے نیک اعمال، تو جہاں تک جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور عجیب بات ہے کہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف توجہ کم دیتا ہے، اور جو سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتی ہے اس کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے۔ ارے اسے کوئی بتائے کہ معاملہ وہ نہیں ہے جس پر تو الجھا ہوا ہے، حقیقی معاملہ وہ ہے جس کو تو نظر انداز کیے ہوئے، اگنور کیے ہوئے، نیک اعمال کا معاملہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی سے متصف نہیں، مر چکے ہیں آپ، یہ بات قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں، منافق جانو کسے کہیں، قرآن حکیم نے منافق کی ایک پہچان بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ اچھا تو کیا یہ بات ان پر فٹ ہوتی ہے؟ فٹ ہوتی ہے، پیرانے پیر کتنے لمبے لمبے قصیدے لکھتے ہیں ان کی شان میں، غوث اعظم 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات واپس نکال دیتے ہیں، ہاں کیا ضرورت تھی بارات نکالنے کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکریوں کی ضرورت تھی، صحابہ کرام مر جاتے تو انہیں کو زندہ کر دیتے آپ، ضرورت تھی اس وقت اسلام کو، اور یہ ڈوبی ہوئی بارات کو آئی پتہ نہیں کہاں سے شادی وادی کر کے لا رہا تھا، ڈوب گئی، ڈوب جا رہے بلا گئی، کہاں کو نکالنے کا 12 برس کے بعد کیا ضرورت تھی۔ یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ بالکل واہیات بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 15 پارے ماں کے پیٹ سے، 16 پارے جی 16 پارے یہ ماں کے پیٹ سے ہلز کر کے نکلے تھے۔ اچھا اپنے پیر کے سلسلے میں جو انہوں نے غلو کیا ہے، ذرا دیکھیں اسے قرآن کی روشنی میں، صحیح ہے، قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا تو ایک چیز نہیں جانتا ہے، کہتے 16 پارے یاد کر کے نکلا ہے۔ قرآن کو مگر مانا جائے، کئی کی بات مانی جائے، یہ سچا ہے قرآن، سچا قرآن سچا، یہ جھوٹے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک چیز نہیں جانتا ہے آدمی جب ماں کے پیٹ سے باہر، لا تعلمون شیئا، یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، ایک چیز بھی نہیں جانتے تم، لا تعلمون شیئا، تم ایک چیز نہیں جانتے ہو۔ ہاں آدمی کیا لے کے آتا، علم لے کر نہیں آتا، علم کی استعدادات لے کر آتا ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دماغ لے کر آتا ہے، کان لے کر آتا ہے، آنکھ لے کر آتا ہے، علم کی استعدادات لے کر آتا ہے، علم لے کر نہیں آتا۔ قرآن کہتے ہیں ایک چیز لے کر تم باہر نہیں نکل، کہتے 15 پارے 16 پارے نکل لے کر باہر نکلے، کیا بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے، قرآن کو سچ مانا جائے یا ان کی واہیات بات کو۔ جی تھوڑا سا اور، جی جی تو اپنے پیر کے بارے میں انہوں نے کیسے کیسے مبالغہ آمیز، جی تو اپنے پیر کے بارے میں انہوں نے کیسے کیسے مبالغہ آمیز، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ رکو سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرو اور رکو میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کرو، رفع الیدین کرتے ہیں، آمین زور سے کہو، کہتے ہیں اسی طریقے سے نیت کو ناف کے اوپر باندھو، ناف کے نیچے باندھتے، اس طریقے سے پیر کی بھی بات نہیں مانتے۔ اور حالانکہ خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی حیات لکھی گئی تو ایک کتاب ہے تاج مکلل، تو اس ان کی بایوگرافی لکھتے وقت ان کا ایک قول نقل کیا ہے صاحب تاج مکلل نے، کہ انہوں نے فرمایا کہ لا يكون للہ ولی الا علی اعتقاد احمد ابن حنبل. ارے کوئی آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق زندگی نہ گزارے, اس کے مسلک پر نہ مرے. گویا کہ ان کا دلی رجحان امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اجتہادات کی طرف تھا, اور یہ حنفی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پیروں کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے. نہ جانے یہ کون سا مسلک اختیار کیے ہوئے, نہ جانے کیا مانتے ہیں, قرآن بھی نہیں.